Adrián vagyok. Ó, istenem, Adrián. Állandó hallgatónk, aranykártyás rajongónk, Adrián. Na, voltam a Vörösmartiban. Na, de várjál, Adrián, hát ezt már elmesélted tegnap a HRZ klubban. Tudod. Ja, tényleg. Tudod, ami a Párizsi bácsi lakásán van. Akarsz mesélni a hallgatóknak is? Igen. Te kis perverz. Na, mesélj. Na, nagyon király suli. Úgy öltöztél, ahogy mondtuk? Végül is igen, csak a szoknya helyett egy trapézformer volt. Az jó, az csöves, az jó, az jó. És? És Martens bakancs utánzat, szóval... Helyes, az nagyon jó, a gagyi az mindig jó, igen. De az ing, meg a kardigán az stimmel. Körömfestés, lerágás meg volt? Hát végül is, igen, csak nem piros, hanem ilyen fekete és bordó. Kjúros, nagyon nem, jó. Nem, fekete és bordó, az nőies. Mindegy, nem érdekel, csak nem vették észre. Figyelj, és a fejedet, ahogy mondtam, úgy tartottad. Az nőies, de divatja múlt. A hajamat úgy hagytam, ahogy reggel ébredtem. Igen. Nagyon jó, nagyon fejedet jó. Úgy tartottad, ahogy mondtam, így kicsit jobbra? Tehát mintha nem csak krelló, de nyomorék is lennél? Nem, azért ilyen nyomorék nem volt. Nem, csak így ferdén, így felfelé néztél, ahogy kell. Ja. Na és mi volt? Mi volt? Rádugrott valami gyönyörű férfi? Hát nem, de nagyon helyes látok, ott kis jó fejek és segítőkészek. Mit csináltak? Megmutatták az összes termeket? Kb. Ilyen 20 csávótól kérdeztük meg, hogy hol van az igazgatói. És mit mondtak a csávók? Oda gyere, megmutatom. Oda kísérjük. Gyere, megmutatom az én igazgatómat. Igen. Itt van a főnök, csata. Itt van a diri, csata. Igen. Ja, tényleg, és múltkor mondtam, ugye, hogy minden zrínyi és bunkó. Igen, ezt mondd vissza. Kétségtelenül. Nem mondom vissza, csak a barátnőm, a Benzinek a barátja, a Kacsó Marci oda jár. Na, ő kivétel, jó? Ja, jó. Hú, ez meleg volt. Szóval, bocsi Marci, nem gondoltam. Marci is hallgatja a műsort? Igen, hallgatja. Marci, bocsi. Jó, mi is bocsánatot kérünk, nem vagy egy bunkó állat. Ugye nem akarunk olyanok lenni, mint az Ördögi Roy, akit nézeget. A Ördögi Roy, tú ismered ezt a műsorvezetőt itt az Este FM-en? Vele is dumáltunk pénteken. Jaj, Istenem, te hány vasat tartasz egyszerre tűzben, Adri? Nem, baby. Beszélgettünk. Vagy. Képzeld el, itt az Ördögi Roy, akivel ezek szerint beszélgettél, benézett a stúdió ajtaján egy jegyzet füzettel. Érdekes, nézte. A fene nem tudok ilyen gyorsan írni. Fordítva, mint ahogy a mentőkre így föl van írva, tudod, a visszapillantóban látható az ambulance felirat. úgy írt egy ilyen csomagoló papírra, hogy mi a titkotok? Tehát iam, tik, ott, ikik. Ezt írta föl. És közben jegyzetet képzeld el. És aztán utána egy csóvált a fejét, és látszott, hogy puffogott, hogy látszott rajta, hogy nem jövök nem, rá. Nem jövök rá titokra. Mi a titkuk? Hiába. És képzeld el, nyakába volt akasztva egy magnó, és így a felvevő gomb be volt nyomva. És tudod? Már az osztálytársaim is hallgatnak titeket. Ó, Isten és szeretik. Hello, osztály! Hello, 8. C! Jó, és puszi a Zsuzsinak, az Edinának. Tapasztalatból mondjuk. És puszi a Biosz tanárnak, Csumának, Mokkának, Mogulnak. Ja, meg a Vörös Marci, most járok előkészítőre. És milyen az előkészítő? Ezes. Látod? Elmentél egyszer, helyesek voltak a srácok, és most jön az előkészítő. Igen. Legjobb. Ne hagyd, hogy lelakjanak. Nem, de ne nagyon. Hagyd egy kicsit, de aztán ne nagyon. Tehát az elején indulj bele nagyon ígéretesen. Mindig tudod, ez a lényeg az, hogy ismertség és az elismertség növelésénél szakmai fogás, mert ezzel foglalkozunk a porszívó értékesítés keretében a Pába barátommal. Azt kell csinálni, hogy az első dolog, mindig ami először történik, az állítás, és mindenki, aki utána beszél, az már csak így viszonyul az állításhoz. Tehát bemész az első nap az előkészítőre, vagy a következő alkalommal, és mondjuk így egy ilyen kézi I love you-ig elmész az egyik fiúval, hogy beszélhessenek róla, hogy van egy csaj az előkészítések között, Adriennek hívják, nagyon húz a csaj, te! És akkor pletykák terjednek róla, de utána semmi más. Semmi más ne csinál. Okay. Semmi más, soha. Egészen mondta, az előkészítő végéig. De ez gáz, ő azt mondta most, hogy oké. Tehát te a szavaiddal elérted azt Adrinál, hogy be fog menni az előkészítőre, és valakinek kézi I love you-zni fog. Hát ez nem biztos, de lehet, elgondolkodom rajta. Jó. Hát néhány, fontold meg. Oké, okay, jó. Szavad ne feled. Oké, okay, nem csinálod tovább, megértetted? Nem csinálod, ígérd meg, mondd azt, hogy nem kézi I love you-zok egy évig utána az előkészítőn. Nem kézi I love you-zok utána egy évig az előkészítőn. Csak a párizsi bácsival fogok elmenni, ahova mondja. Ezt azért nem mondasz, nem jelentem ki. Láttad már a párizsit? Hát még nem. Úgy nézek ki, mint egy színész. Láttál már Párizsit? Párizsit, persze, azt vagyok. Párizsi úgy néz ki, mint a Jávor Pál. Ó, de nagy csendet hirtelen. Ugye? Jó, de jó. Ugye, milyen jó? Ugye, milyen jó? Ezt tudod, amikor nekem milyen jó. Olyan, amikor nekem milyen jó, itt ülök és nézem. Ez olyan, amikor... Pávó, ez hogy néz ki? Nem tudom, ő elment. Láttál már Párizsit? De úgy. Láttam. Láttam a kólás üveget? Nézel régi filmeket, szívem? Adrián, láttam már régi filmeket, nagyszerű. Most nem, tehát láttad a Flintstone családot? Igen, láttam. És esetleg láttad a... De az nem érdekes láttad most. Láttad a Máltai Solymot? Az melyik? Humphrey Bogartot láttál? Nem. Humphrey Bogart, pedig ő is egy színész volt, és lehet ő is a Vörös Martiba járt, vagy máshova. Vagy úgy mondjam, külsőre egyébként, hogy pedig a mai... Ért... Vörös Martiba is jár híres ember, vigyázz, a Berényi Dani a Barátok közből. A Beri? Azt a leborult szivarvégit a Dani! Igen. Figyelj, mert elmondom, hogy... nem hiszem. Hogy értsed a színész neveket. Igazából küllemre talán, mint Nicolas Cage, igen. Jellemre pedig, mint Al Pacino. Igen, múltkor azt mondtad. Arcra, mint Humphrey Bogart, és a mellei olyanok, mint a Pamela Anderson lények. Ez nagyon jó. Színészekhez jó hasonlítani magunkat. Mit akartam mondani múltkor? Múltkor azt mondta a Pávó, azt mondtad Pávó, hogy hát, de Nicolas Cage-re hasonlítani. Most is ezt mondta, csak nem figyeltél. Nem, nem jó. Nem, mert most volt nálunk egy matek tanár. Aki tisztára olyan volt, mint a Nicolas Cage. Aki a Nicolas Cage volt. Nem, csak korepetálni fog engem. Igen. Mármint nem korepetálni, külön tanár kell. Jó, csak ne kiabálj. Nem korepetálni, le fog velem feküdni. Á, nő. Nem? Na nem. Mi van? Mi van a matek tanárral? Semmi, csak ide jött azt a tízért, hogy... Mit? Hát, hogy tanuljak. De hogy jön ez a Nicolas Cage-hez? Hogy jön ez Nicolas Cage-hez? Sehogy, csak az, hogy te azt mondtad a múltkor, hogy te ráhasonlítasz. Nem azt mondtam. És a matek tanár... Mert hát, hogy úgy nézel ki. Ezek a puszta tények. Ja, jó. Egyébként nem hasonlít a Nicolas Cage-re, ez csak az ő képzete. Ez olyan, mint hogy én egy darab... Miért? Anyukám szerint nagyon helyes a Nicolas Cage. Nagyon helyes hát a Nicolas Cage, de most a Pávóról beszélünk. Adrián, ez a Pávónál ez olyan egyébként, hogy az ember, tudod, amikor... Így vannak vágyai, és magát, hogy meg akarja látni a vágyaiban. Én például gyermekkoromban voltam a Hungarian Queen Fan Clubnak is a tagja, és akkor hitted, a tükör Mercury. Előtt otthon azt gondoltam, hogy én vagyok a Freddie Mercury, pontosan, tehát így tudtam úgy a Queen számokra így előadni. I want to break free. Hát nem így álltam, így peckesen megálltam, tudod? És úgy oda képzeltem, hogy ott vannak a bőrszíjak. És az angol zászló. És a fekete bőr kapitány sapka. Tehát ilyen formán képzeli a Pávó magát Nick Cage-nek. Nem, ez nem igaz, ez nem szép tőled, mert te tényleg úgy nézel ki, mint a Jávor Pál. Igen, viszont te nem úgy nézel ki, mint a Nick Cage. Szerintem kire hasonlítok? A Nick Cage szerintem unintelligens arcú, ugye? Tehát buta. De viszont van valami kedvesség benne, az, nem az tudom. Mert Nick Cage alapvetően úgy néz ki, mint egy balta fej nélkül szerintem. Viszont egy dolog nagyon-nagyon szimpatikus, nagyon szép a Nick Cage-ben. Na mi az? Az arcán. Tehát mi az? A szeme. A szeme. Na, az pontosan olyan a pávónak, mint a Nick Cage-nek, de egyébekben a szem... A lélektükre. Zárójelben halkan jegyzed meg. A lélektükre a pávónál egy olyan körítést kap, ami egészen pontosan az Al Pacino fizimiskáját adja ki. Én azt mondom neked. Bejön? Az Al Pacino. De nem olyan öreg. Al Pacino fiatal. A fiatal Pacino. Szakállal. Bajusszal. Kedves. Ezt ettől persze tökre ugyanúgy néz ki, mint a hobó, tehát... Nem olyan, ilyen sikerszakál, tudod, ez a testőrszakál. Sikerszakál, vállalkozó szakál. Ez bejön? Hát végül is, attól fél. Figyelj, és... Úgy nevezett... De a belbecse sokkal fontosabb, mint a külcsíny. Ez igaz. Ez igaz. De igaz, hogy én... Nem. Figyelj, ez a szakál dolog, én úgy hívom, Adri, hogy combkefe. Jó? Tehát érted? Értem. Jó. Uh-huh. Én úgy hívom. Uh-huh. És szerintetek én kire hasonlítok? Hát honnan a felébből tudnál, sose hallottunk még. Néhány paraméter ismeretében. Tessék? Néhány paraméter ismeretében. Babaszáj. Mondd el. Mondjam? De ez tök nem... Ja, te vagy a nagyságű kismellő. Tudod, nagy kofferbe jó pakolni, nem? Nem. Dehogy is. Nem. A Cseti ezt mondta, nagy de ez mellő, nem nagyságű. Tessék? A nagy mellő nagyságű? Nem. A nagy mellő kisegű. Nagy mellő? Nem, hát Angelina Jolie-ra szokták mondani. Angelina Jolie, a Tomb Raider. Te vagy a Tomb Raider. Végülis csak barna hajjal. Ja, végülis minden stimmel csak... Lara Croft, igen. Lara Croft. Végülis minden stimmel csak a haj szín különbözik? Jól hallottam, amit mondtál? Mondjuk. Te milyen hosszú a lábad? Milyen hosszú a lábad? Nekem ezt szokták mondani, akkor ebben lehet valami. Adrián. Hány éves vagy? 14 és fél. Ne egyél már, hogyha velünk beszélsz tényleg. Nem eszek. Nem, bubuzott. De tol van nálam. És azt rágod? Aha, de már nem, már leraktam. Jó van, mandulád meg van még? Tessék? Mandulád meg van még? Meg. Csak kérdeztem, oké. Tehát akkor... Ne. Szóval azért nem lett olyan, mint az Angelina Jolie. De biztos olyan. Én elhiszem. Milyen hosszú a lábad? Hát hosszú. Na, mennyi? Centiméter. Hát most komolyan. Araszra. Magas vagyok, a lábom miatt is. Lábom? Azt lábom mondtad? Miatt is. Lábom. Magas vagy? Én nem. De mesélj még, folytasd kérlek. Mi van? Bevették a törökök Bécs büszke várát 4-0-ra. Na. Itt van Adri a vonalban. Adri, bocs, csak a foci, tudod. Hát most a fenekemről mondjál valamit. Igen, mondjál valamit a fenekedről. 14 és fél évesen egy nő legyen nő. Hát nem tudom, most erre ezt tudom mondani, mert voltunk táborba. Ne. Jó, ez nagyon rosszul. Igen. Na, hát és mi történt a fenekeddel? Nem történt először komoly, csak az, hogy egyesek le akartak fotózni. És hiányzik, de nem tudom miért. Csak egy szemétkösbe, de nem tudom, hát azt mondják, hogy jóságban van. Szóval így. Uh-huh. Ez most tök nem azért, hogy... És a derekad? Vékony. De hát azt mondják egyesek, hogy főleg a ilyen nagyobb darab lányok, hogy én sovány vagyok. Bántanak. De haladjunk fölfelé. Mert hogy a fiúk általában a nagyon nagy seggel szeretik, és hogy nekem úgy elvileg normális a fenekem, szóval. Mm-hmm. Kár, hogy még csak 9 óra van, és nem. Ennyi csúnya szó hangzik el, de hát... Mi ez? Ez volt a csúnya szó? Nem nagy formás, nem a nagy formás. Tehát nem, rosszul mondom, nem a nagy... tehát nem is szimplán így a nagy segget, ahogy mondtad. A méret, hanem a minőség, tehát forma számít. A forma, így van, hogy formás legyen. Tudod? Mindegy, haladjunk csak fölfelé onnan, tehát vékony derékot tartottunk. Okay. Hát kényes kérdéshez érkezünk, ez pedig a... az úgynevezett a, mell. Én azt mondom így... Rágyóban nem adok, mondom meg ilyen. Frissen operáltként azt mondom, a mellkasi röntgen következik. Bizonyos mell. Az a bizonyos mell. De az a bizonyos mell, az megkerülhetetlen, hogy mondjam, átugorhatatlan. Most gondolj bele. Mibe? Az egész világ ezt hallgatja. Nem, csak 2.150.000 potenciális hallgató. Na, tényleg. Nem tervezem. Budapest is 60 kilométeres körzete. De megteheted. Budapest is 60 kilométeres körzete. Neked mekkora a körzeted? Mered-e mérni magad ehhez, szívem? Írd meg a Csetinek, azt nem, mondja. Mondd a ki, ne. Ne. Írd akkor meg a Csetinek Cseti bácsi is. Lecsap. Cseti bácsi csúnyán lecsap akkor. Adrián. Mint sasa varjakra. Akik ismernek. Figyeltetek. Adrián. Tehát komolyan. Nagyon annyi gondunk volt a múlt héten. annyi ilyen gondom. Az élet. Volt itt egy tűz. Figyelj, pék vagyok, belefér a kezembe? Na jó, ezt fejezzétek be, de most. Nagyon sajnáljuk, borzasztóan rosszul érezzük magunkat. Figyelj, akik ismernek, ugyan nektek majd SMS-be, jó? A melledet? Á, Istenem, SMS. Nem, hanem a méreteket, jó? Jó, jó. Küldjön a Csenti bácsinak, mert már nagyon ki van éhez. És mit csináltok egyébként? Most ez az utolsó kérdés, és utána pedig leadunk egy lazító számot. Most mit csinálsz, igen? Szerintem egész unatkoztam, arra vártam, hogy fölhívhassalak titeket. Semmit nem csinálok, titeket hallgatlak. Nem tudod, hogy ezek a szavak mit jelentettek négy az élete alkonyához közelítő férfinak. Milyen szép. Azért vannak még igaz érzések a világban, nagyon szépen köszönjük. Sziasztok. Szervusz, Adrián. Adrián, telefonálj még, 10 után, és akkor... Ha érted, mire gondolok. Rámegyünk a lényegre. Addig írd meg a méreteket. Nagyon kifáradtunk. Mindegy. 240-33-85, 3 perc múlva újra hívható. Addig pedig Lenny Kravitz, Rock and Roll is Dead. 2001. november 14-én. És jövünk vissza a probléma megoldással itt a Herzsében. SFM 98.6. Pontosan jó lesz az antrét. Mondja csak. Vitrai Tamás? Jó estét. Még egyszer. Még egyszer telefonáltál. Nem tudom, srácok, de az a Adriánka lányzó, ez tényleg úgy néz ki, mint Angelina Jolie, akkor meg kéne vele ismerkedni, nem? Hát igen. Te is megismerkednél vele? Én nagyon szívesen megismerkedem. Te az ördög vagy. Nem ördög. Ki ő? Ő egy lány. Egy lány Budapestről? Igen. Na most akkor mit kapacitálsz minket? Mire akar, mi, na, mibe akarsz minket belerángatni? Sziszek te? Tovább, ki? Bújja vágyak. Minek az almáját nyújtott felénk? Hát... legalább tudjuk, hogy milyen bűnbe esünk. Hogy ugye, Cseti? Így. Jó, ez a kacaj. Ez az ördögi sátáni mosoly. Csak mondj egy nevet, hogy tudjuk, kit tisztelhetünk benned, sátán. Természetesen Diana. Diana, mint a sósborszesz. Diana, akinek a büntetés kijárna. Csata? Simán. Diana, akiért imádkozom, de hiába. Csata. Csata. Diana. A rímek. Na, találj ki gyorsan rá még valamit. Hát a kijárna megint az jutott ki. Megint az, hogy valahogy az jutott eszembe, hogy akinek egy nagy büntetés kijárna. Azt már egyszer mondtam. Én is, tudom. Nem vagyok rossz. De ökörészik magába. Szerelmes vagyok magába. Haló? Diana. Haló? Igen. Hogy gondolod ezt a megismerkedést tulajdonképpen? Mit akarsz tőlünk? Adrival. Nem akarok én semmit, nem, hát mégis, hogy nézne már ez ki? Hát úgy, hogy... Te hogy nézel ki? Hogy néznek ki? Tehát hogy nézel ki te? Köszi. Nagyon jól néz ki, Diana. De úgy, te is úgy nézel ki, mint Angelina Jolie? Nem, sajnos én nem. Te hogy? Tessék? Te kire hasonlítasz? Nem tudom. Centrumos nájlonzacskó? Ne rágd el. A legvadabb szexuális álmaitoknak a megtestesítő... Mosógép. Ne szórakozz. Egy porszívó! A mami! A mama! Mama, és hogy ilyenekinek a szexuális álma egy porszívó? Hát mi tudod, én tudod, hogy szoktam, várjál. Na hallgatlak. A párizsit tudod, hogy szoktam fölizgatni? Na. Pontosan. Azt szoktam csinálni. Így mutattam a kezemmel a kapcsológombot, és azt mondom. És ettől felizgul. Úgy nézel ki, mint egy porszívó? Igen, valószínű. De akkor a gégecsővel mindennel? Két kis kerékkel. Igen. Ezt nem mondod komolyan. Megtaláltam az igazit. Na, megyünk és megoldjuk ezt most Párizsival, jó dia? Jó. Ja, addig Matyi, tegyél be egy zenét, mert Párizsi kész van. Ezt a kap magadra kabátot, jó? És aztán... És gyere be itt az Estefem 98.6 stúdiójával, a harmadik kerület Lajos utca 78-ba, a harmadik emelet után még gyalog, gyere, settenkedj, surranj föl az ipari kamerák alatt egészen pontosan két emeletet. Mert itt van. A stúdióban, mert itt van. Robit, a remény, Pávó, a zsűlölet, Chatman, Párizsi Miklós. És a legújabb Blue System Remix. I know. Blue System featuring Sterbinski. Yo. Check itt Zamárdiban ma este sztár vendégünk a színpadon és megjelent kazettán is. DJ Bakai Matyi. Egyébként boldog születésnapod, Bakai Mátyás. Múlt pénteken volt. Matyi, köszi a Forrest, köszi a Forrest, köszi a Doxit, köszi mindent, ami a városban történik. Matyi. Nagyon jó nagy Matyi, csak egy baj van vele. Kicsit lemegy. Na mindegy, ne, na jó. it ain't gonna be me. mindenségét. Hol marad a szokásos taps? Rob ránk parancsolt. Egyszerűen dermedten áll a kettes stúdió közönsége. Ez itt a Hitremény zsűrölet, hogy mindenki észrevegye, hogy miről is van egészen pontosan szó. Egyszerűen vagy miről is van nagyba szó. Csata. Csata. Egyszerűen félelmetes, hogy mi beszélünk és ti hallgattok minket. Haló? Haló, haló. Haló. Már megint. Haló, szervusztok, este FMS-ek. Szervusz. Telefonáló. Szervusz, hallgató lány. Az idősebb korosztályal is szóba álltok? Kivel? Idősebb korosztályal is szóba álltok? Mindenkinek megmutatjuk. Ropogos 40-es? Vagy tán a nagy mani? Hát, egy kicsit több. 50 fölött? Hát igen, igen, igen. De mennyivel fölötte? De még csak alulról szagoljuk azt. Szergely bukta megugorja? Na, nem sokkal. Tessék, kezisókolom, tessék, parancsoljunk. Nem, nyugodtan tekeződjünk. Köszi. Jó. Na, sokszor-sokszor hallgatom a rádiót, mégpedig azért, mert szeretem. Kivéve ezt az estét. Én most nem hallom, nem hallom a nénit a zenétől. Na, a nénit, jó. Akkor megmondom, hogy ki vagyok. A Jáger Vitéz Petinek a mamája. Ezt nem kis csendet. Sokszor hallgatom a műsorotokat. Látok a fiát a tévébe. Igen. Mielőtt bocsánatot kellene kérnem, pénteken 8-tól Jáger Vitéz Péter koncert 20 órától. A Péceli igen, út 222-ben a Rákos Csabai közösségi házban, az úgynevezett Csiga házban. De ezt tetszik tudni, miért mondom? Miért tudom így? Nem tetszik tudni, tegeződünk. Mész oda Jáger mama? Mész oda Jáger mama? Jáger máme. A párizsi mindenképp. Mert Jager. Olyan sokszor hallgatom így a rádiót. Alpeni Jágerként fogunk oda kúszni. Kúszni? Azért mert Csigaház? Igen. Azért nem muszáj kúszni, mert még lehet. Hagyj már, hogy a Jáger mama elmondja. Mondjad! Na. Semmi, csak így, hogy lehet, hogy akkor ott találkozunk. Lökjed anya! Lehet, hogy ott összefutunk, mi? Lehet, hogy ott összefutunk. Figyelj! Csak nagy karambol legyen belőle! Na figyelj, nem, én nem kocsival megyek. Figyelj, Mutter Csók! Mutter, miről fogunk megismerni? Majd. A Peti megmondja, hogy ki kicsoda, vagy pedig majd odafigyelek. Úgyhogy majd bemutatkozom. Ad egy ezerfős Rákos Csabai ki kicsodát? Mutter, tessék elképzelni. Képzeld el, kis Jágit, azt már megismerjük. Adél. Jó. Kis Jágit megismerjük most már... Mert láttuk a televízióban. Na. Láttad te is? Azt hiszem személyesen egy is. Kedves, én is, de én a felvételt láttam. Nálatok készült egyébként? Ne beszéljünk már egyszerre, mama. Mi az, hogy nálunk? Az a Zenit TV-ben. Ne beszéljünk egyszerre, mama. Ne beszéljünk egyszerre, mert rászokunk a vegyszerre. Csata? Vegyszerre nem, kell a bánatnak. Na, tehát... behoztam egy kedves hallgatónk videófelvételen a fiadnak a varieté előadását. Igen, láttam. Én is láttam. Otthon készült a felvétel? Hát otthon készült, a Zenit TV-ben. Ne, az a Zenit TV stúdiója volt. Hát itthon nincs azért stúdió. Azért ott még nem tartunk. Pedig mondtuk is, hogy milyen gazdagok a Jágerék. Hát tehát, annyira azért nem. Biztos, hogy valamelyik Jáger, igen, egy Mick Jagger vagy akárki, aki névrokon, vagy akármelyik. Csatáért, úgy nagyjából névrokon, nem pont, de majdnem. Csatáért majdnem bevesszük. Családban van a Jágermeister is egyébként? Nem. Kérdezem. Nem. Sütszen Jáger. Mondjad. Valamit még akarsz mondani, hozzátenni a műsorfolyamhoz? Nem, lehet, hogy ott találkozunk, mert nagyon sokszor így hallgattam a rádiót, úgyhogy most legalább beszélgettem is. Jó van, Mutter. Szuper, hogy telefonáltál. Köszi. Na jó, akkor lehet, hogy ott találkozunk. Sziasztok. Szevasz, mama. Szépen. Szevasz. Ja. Azt hiszem, hogy ez az élet elixírja, ez a Hitremény zsűrölet. Itt 50 éves emberek megfiatalodnak, és trillázó gyerekekként tárják föl ennen jonhukat a hallgató gyerekek millióinak. Haló, parancsolj! Haló! Haló! Éva! Miki! Éva és Miki összetalálkoztak a vonalban. Ádám! Haló! Haló! Vagy búj sokáig, vagy beszélj! Figyelj, Párizsi! Párizsi. Azért ilyen fiatalos a Jáger mama, mert van egy ilyen remek fia. Igen. És valószínűleg egyébként az alkony éveit is terülvel élte át. Haló. Már nem a változás korát, bocsánat. Haló. Erona, még azt nem ötött ezzel a Jáger Vitéz Péterről. Figyelj, te a Geri vagy? Igen. Na, Geri, bocs, egy szörnyű adosságom van veled. Igen. Nem, egy másik... Kezdünk így becsúszni a Geronto tartományba, mert hogy Éva a fizika tanárnő, vagy Egeri? Igen. Jánosnak hívnak. Én nem emlékszem. Nem emlékszem. Keverik a nevemet. Ezt csak per privát mondtad nekem a telefonban. Ismerik egymást? Persze. Sílei Éva, a fizika tanár. A kis herceg. Jane. A kis herceg. Mit? Úgy mindig a fatönkön, mint a Éva. Kis herceg. Fatönkön ül. Ez az erdei iskolába jársz, kisfiam? Éva, aki a fatönkön ül. Na, és kis őzek, sorakoznak a hátatok mögött. A süni át kuksol a hátsó nebulók sorai közt. Előre szalad Bambi, miközben Éva egy tönkönül. És a rókakom a cvikkel a szemén két lábon állva pálcával mutogat az erdei fotáblára. Még a fenti faágon bagolymester csak kacsint. És Rigó Rudi trillázza az egyszer egyet. Ez történik nálatok az iskolában, Geri fiam. Csak ugye, amikor nekünk óránk van ezzel az Évával, igen, előtte nagyon alaposan fel kell készülni. Amikor a fejünk tetejétől a köldökünk, így kell gondolni, és a jó tulajdonságokat kell összeszedni, az nagyon nehezen megy. Így zajlik ez Évának? Úgyhogy hát főleg Évának még nehezen, hogy nekünk a jó tulajdonságunkat összeszedje. És azt mondod? Előveszünk a papírt, meg a ceruzát, hogy mindenki azt, hogy a jó tulajdonságokat kell leírni. És odajuk adunk ki, hogy dolgozatot írunk, az kicsit meglepő, de jó. Várjál. Bom. Negatív fordulatot vett a történet. Miért? A dolgozat szóra. Pedig ugye, te csak hát azt akar... Ez utálom ezt a szót, de hát... A röbdoga. Figyelj ide, Geri, de te azt mondtad nekem, hogy én nyaljak pitizzek Éva néninek, hogy téged ne húzzon meg holnap. Tehát Éva néni, átmentél? Ne tessék meghúzni a Jánost, akit egyébként itt Geri művésznéven tisztelünk holnap fizikából. Hiszen egy csomó mindent tud már a fizika alapvető törvényeiről. Ja, ő az? Pontosan, a közlekedő edényekről például. Igen, akinek rossz helyre. Ne haragudj a vér, öreg csont. Ne tessék bántani ezt az öntudatlan kis Einsteint. Én csak a T-ért haragudnék. A kedvenc matek tanáromért. T-ért. Mr. T. Tellerede. Egyébként csak így hívják a suliba. Köszönjük, hogy telefonáltál. Geri, és szuper, mivel folytathatnánk tovább, mint Rob egy újabb szettjével, ami egészen pontosan talán az én egy személyes kedvencem. Push the tempo.